Joehoe! Zeg jij het maar, Guust. Die nu met buikpijn thuis ligt. Letterlijk. Niet omdat wij het zo gespeeld hebben zoals we jawel, hebben. Toch maar het helpt niet. Het helpt niet. Ja. Super, hopen we met z'n allen dat het thuis ligt. Nou, ik denk dat het nu al stuk... Dag Bully, dag jongen. Gaat nu alweer een stuk beter met je. Lig je al met een strak buikje in bed. Pers anders een sinaasappeltje uit en een kopje warme melk voor het naar bed gaan. Ja. Dat doet altijd wonderlijk. Vooral sinaasappelsap met melk doet wonderlijk. En heb je kaas in je buik. Precies. Ja. Ja. Dat is het equivalent van Benny's en... of een lekkere warme grog. Met cognac. Dat is ook een goed plan. Heerlijk. Nou... Nou, je hebt een goed verhaal, jongens. Goed verhaal. Nou, jij bent goed verhalen. Nou, de waarheid is toch maar gelul. kijk. Dit zijn nou de stellingen waar ik mee kan leven. Waar je wat mee kan, hè? Ja. Iedereen is krankzinnig. Nou, sowieso ik. Ja, goed. Geen keer spreekt er maar één iemand. Stormy Monday? Wat? Stormy Monday, zeg ik. Ja, spel maar. Ja, ik heb geprobeerd, ik ken het niet zo. Ladies and gentlemen. Niet die van YouTube. Sometimes. They call it Stormy Monday, but Tuesday is just as bad. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. The late night jazz club met Guus Liebeweert. Saturday I go and spend it all. Yeah, I go with you. Saturday, Sunday I go to church. No, I never go. Ik ga ook eigenlijk nooit naar de kerk. En dan in de tekst staat dat ik kneel down and pray. Oh, no way I pray on Sunday. No! I like you on your knees. Sometimes it's just sleep late. Right on, right on. Tell me. And I occasionally watch the game of FC Utrecht, of course. Of course. But they never won the season. Yeah. But they pulled off a draw last week. But this week we're gonna win though! The Gauskop is motherfucking Lil Yo! You know why? First game they lost 8-1 to Ajax. Oh, lordy, lordy, lordy, lordy! That ain't one so good start after all. But then came Feyenoord. Just their luck, huh? And then 4-1 was their fate, motherfuckers. Yeah, they lost. But now here comes the old thing, man. They're saved it. They're gonna spend the rest tomorrow. Oh, Ronnie. The truth is, I'm a motherfucking superboer, hè? Dus weet je, eigenlijk kom ik uit Doetinchem, waar de Graafschap gewoon vandaan komt. Dus ik heb eigenlijk ook nog wel wat met het clubje. Dus ik wens ze al het beste morgen. Nou, ik heb gisteren de FC Utrecht dames zien verliezen van AZ. Ja, dat is echt jammer. Dat was 1-0. The dice didn't hold. Oké, jammer. I got the blues before sunrise, with the tears standing in my eyes. I got the blues before sunrise, with the tears standing in my eyes. I have a lonely feeling. Baby, I feel I do despise. Cause you know you've done me wrong. I have to leave you, baby, cause you know you've done me wrong. I'm gonna pack up my suitcase and leave you all alone. On some rainy day. Well, goodbye, baby. See you on some rainy day. You can go ahead, my little darling, cause you wanna have it your own way. You know you've done me wrong. Yo. It had a solid ending. Toch wel, hè? Toch wel. Ja. Maar dat is ook het belangrijkste. Ja, precies. Allemaal tegelijk beginnen, allemaal tegelijk eindigen. Wat er tussen gebeurt. Ja, ja, ja. That's just magic. It's just fucking magic. Ja. Jij wil nog een slokje wijn? Nou, eigenlijk wil ik een slokje vodka. Oh. Kijk, of wil je liever Pernod? Of een martini? Shaken, but not stirred. We hebben hier van alles. Ja, dit is wel gestuurd. Get used to alles in my drink. Ik heb ook een hele lekkere Brian Williams. Goddoelie, hè? Het lijkt hier wel een cocktail. Er wordt hier van alles geshaked. Even kijken. Ja, dit is het liquor cabinet. Van ben je ook de... Met een ongelooflijk uitgebreid. Achter je rug omhoog gooit. Wacht even. We nemen gewoon... Ik heb ook hele lekkere malt hier, scotch. Scotch? 12 jaar. Ja, dit is echt heel bijzonder in deze. Nou, die had je natuurlijk verborgen voor alle glimmende. Dat is zo'n glimmig nog nemen. Beste mensen, hier komt Frans en ik doen even een liedje met z'n tweeën, want er gaat even een fles gehaald worden. Niet op bocht uit de Rusland. Staat hier uitspel. Zo jongens, nou ik denk niet dat Michiel het nog lang maakt met die... Nee jongens, ik zit hier trouwens ook erg goed bij. Kun je nog een liedje dat zijn publiek thuis kan meezingen met z'n allen misschien? Dat we gewoon... Of kunnen we doen van... Dat doe ik echt nooit. Nee. Zo van, oh was ik maar... Nou, wat een goed idee is misschien iets wat al... een beetje ingeburgerd is. Oké dan. Kleine café aan de haven. Het kleine café. Oh, wat een machine. Love that rhythm. Dat gaat jaren in de molen gebruiken, voordat je dat zegt. and rhythm. Daar zijn de mensen wel gelijk in tv, jongen, dus dat lacht jij maar. Nou, maar stop je mond. Oké, ik vind het makkelijk. Ja, die fles staat achteraan, denk ik. Wat je gitaar zeg. Oh, hier een hele lekkere armagnac heeft hij ook, zeg. Die gast heeft alles in die kast. Zo, dat even. Nou, ja? Haal de webcam er maar eens bij, prove it. Zo, eerlijk hey, gewaarschuwd. Cheers, hè? Dat is wel. Dezelfde vodka die Gorbachev drinkt, hè, deze? Echt waar? Ja, ja, ja. Absoluut. Ja, absoluut. Absoluut. Oké. Okay. Wist je dat niet, joh? Dus eigenlijk kun je nu zeggen dat ik. Russie, nooit genoeg van dit spel drinkt. Eigenlijk wel eens Putin van de troon gestoten. Nee, maar goed plan. Ja. Of is het andersom dat je door Putin van de troon gestoten wordt? Dat is bij. Ja. Ik weet het niet. Ja. Zijn we al uit de zending? Nee, nee, nee. Even Herman. Nog een liedje dan? Don't care, don't mean a thing. Don't mean a thing. Kun je het beter zo doen? Want ik denk dat Herman er nu net in komt. That swing. Ik denk dat Herman er nu net in komt. Daar is Herman, Herman is er nu. Goedenavond, hier zijn we alweer aan de andere kant van de wereld. Dus Herman met een half uurtje muziek en gebabbel en wat er ook zal komen. Dat was natuurlijk Stringer Pearls bij Glenn Miller. Nou ga ik even nog verder met twee andere nummertjes. Creole Love Call en Jumpin' on the Woodside. Yes, yeah. I don't feel sorry, oh. Zealand time. Thank you. Okay, that was for Bubble. Okay, now... Wat is er gebeurd in Nieuw-Zeeland deze week? Nou, iets heeft ervan in de krant gestaan, geloof ik, in Nederland, als ik het zo hoor. Iets van die inbreker die dan een laptop en van een of ander had meegenomen. En toen was hij sorry, toen heeft hij het maar weer teruggebracht. En... ja, maar de man waarvan het gestolen was, die wil hem niet vergeven wat hij gedaan had. Want hij had ook een ruit ingebroken, dus en dat vond hij toch wel heel erg. Enfin, maar tenminste, hij heeft toch zijn spulletjes terug en er zijn toch ook wel goede inbrekers, hè. Misschien had hij die laptop nodig voor iets te zenden of te ontvangen, weet ik veel. Maar... De krant heeft er een heel stuk van ingestaan hier, want het is iets bijzonders natuurlijk in deze tijden. En ook de televisie heeft het slachtoffer heeft het ook op televisie gezien. En hij vond het wel allemaal mooi, maar hij kon de man dan niet vergeven. Nou ja, nou, dat is zijn business. En dan hadden we dinsdagavond een volle maanverduistering, helemaal. Het begon al om 8:00 tot 9:50. En juist voordat die maan dan helemaal verduisterd werd, kwam er een rode oranje ring en rondom die maan. En dat was toch wel zo fantastisch. Dat was iets geweldigs. Je ziet het niet heel dikwijls in je leven, maar ik was blij dat ik het gezien had. En dat nog, het was nog wel koud buiten, maar ja, dat voel je niet als je dan zoiets ziet. Nou, verder in Nieuw-Zeeland, het leven gaat rustig verder. Het internationale rugby team, de All Blacks, die zijn dan afgereisd naar Europa voor de Wereldcup. Wedstrijden die worden in Parijs gehouden, in Parijs, in heel Frankrijk geloof ik, in verschillende plaatsen. En dus jullie zullen het misschien wel op een van jullie sportkanalen zien, die internationale rugbywedstrijden. Ik weet niet of rugby zo heel erg populair is in Europa, maar ik heb vanmorgen juist in de krant gelezen, in onze krant, dat het is langzamerhand ook heel erg populair aan het worden in Frankrijk zelf. Dus als je de kans krijgt, dan kijk eens een keertje naar een wedstrijd van rugby. Ja, je moet ervan houden, maar ja, het is Nieuw-Zeelands nationale sport. Dus we weten niks anders. Er wordt hier ook wel gevoetbald, zeer zeker, maar het is niet zo heel erg hoog. Laat ik zeggen dat het een tweede klasse amateurs is soms. Maar nu is er dan ook een elftal hier waar men wat bijna hoofdzakelijk voor het grootste gedeelte uit jonge Braziliaanse spelers bestaat. Dus we zullen zien maar. Maar ja, dat is sport. En intussen tijd dan zie je alweer borden langs de weg staan hier. Die met slaggevend waarop staat voor wie je moet... moet kiezen, want er zijn nu dan de council verkiezingen die worden nu gehouden in over een paar weken, dus dat zou een heel spektakel worden. Maar ja, er zijn zoveel grote lijsten, soms zo'n grote lijst, daar moet voor een bijvoorbeeld, daar moet voor een burgemeester gekozen worden, voor nieuwe leden van laat ik zeggen voor het stadbestuur of het bestuur hier, die van die waar wij wonen. En dat zijn aan zoveel namen, je hebt er nooit van gehoord, maar ja, ze zeggen dat ze allemaal heel erg goed zijn en dat ze dan van alles willen doen als ze gekozen worden, maar we zien maar. Intussen tijd is over de laatste jaren, sinds de laatste verkiezingen hier, moeten we steeds meer rates betalen. Dat zijn dan het geld dat je betaalt dan 4 keer per jaar voor de wat de council doet, hè? Het schoonhouden van de straten, ha, lacht ik maar om. En ook het onkruid weghalen, en dan heb ik ook al eens een tijdje mee moeite mee gehad met de council. Want er groeit hier onkruid en dat mag niet groeien. Maar dat er werd niks aan gedaan. Dus nu wel. Dus, maar ja, daar moet je heel aan voor betalen. En iedere keer gaat het maar omhoog, omhoog, omhoog. En ze zeggen dat het allemaal goed is. Maar vergeet het maar. In ieder geval, dat is zowat van alles hier vanuit Nieuw-Zeeland. Over het hele land is bijzonders gebeurd. Een paar aardbevingjes, maar niet zo heel erg. Daar in het zuiden van het Noordereiland. En zo langzamerhand gaat het lente worden. Dan de eerste blaadjes die komen al aan een van mijn bomen uit. En zo. Dus het zal wel niet lang meer duren. Dus we kunnen weer gezellig op het balkonnetje gaan zitten met een glaasje en zo. Dus en wat muziek. Dus dat is zo. Maar genoeg gebabbeld. Die maanverduistering fantastisch. Dus als het een keer bij jullie kant weer uitkomt. Ik zie het al, dat red wat. Dus van jullie kunnen jullie het zien op 15 en 16 juni in 2011. En hier is Tony Bennett, die heeft zijn hart weer verloren in San Francisco. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco. Tony Bennett, and hier nog, You'll Never Get Away From Me. Get away from me. You can climb the tallest tree. I'll be there somehow. True, you could say, hey, here's your hat. But a little thing like that couldn't stop me now. Get away from you, even if you told me to. So go on and try. Tony Bennett. And now from the Best of Jazz series. If I get it right, Teddy Wilson. And you listen to Herman. This is not Teddy Wilson, this is Stan Getz. Als ik het goed heb, ja. Stan Getz met een beetje Autumn Leaf. Ja, Autumn Leaf is voor jullie natuurlijk, niet voor ons. Dan nog een beetje Stan Getz met Autumn Leaves. Ja, die zul je binnenkort van jullie ook wel willen zien. In de parken, op de straten, in het platteland. Mooie kleuren. En zo. En ik ga sluiten met een opname van de chairman of the board, Mr. Blue Eyes, Frank Sinatra. En een cd'tje hier wat ik wist niet dat ik die had, maar ik heb hem van de week eens gespeeld en het is fantastisch. It's a zijn opnames nogal van zijn wat oudere jaar, laat ik zo zeggen. Maar het is toch wel iets van de master, als ik het goed heb. Zo, eventjes inzetten. En dan komen we binnenkort verder. Zeg dat om zo even leuk bij jullie te wezen. Ik wens jullie allemaal nog een prettig weekende. En dan zou ik zeggen tot de volgende week maar wel weer. En nog een lekker glaasje rode wijn erbij. En ik even kijken. Dit is Frank niet. Dus. En ik sluit dan. Met Let Me Try Again. I know I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self-deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You learn from every lonely day. I've learned and I've come back to stay. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. We can have it to doubt you, to try to go it all alone. There's no sense to life without you. Now all I do is just exist and think about the chance I've missed. Today is not an easy task, but pride is such a foolish mask. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try. Ja, maar ik hoor door die koptelefoon dus alle geluiden en ook het 2 minuten later geluid, dus het is nogal verwarrend. Kijk, nou typt Herman, nou mogen wij erin, dan gaat Herman er dus uit. Ja, nou. Nou, daar zijn wij dus. Kijk, dat is leuk. Hey, jongens. Hey, Herman, bedankt je hoor. Was, ja, Herman, het was fantastisch. Echt heerlijk. Ik was even in Nieuw-Zeeland. Echt. En ik wil wel even zeggen. Ja, hè? Ja. Dat is heel mooi daar. Daar heb ik pas kiwis. Precies. Die kiwis van nu zijn niks van. En kiwis van nu zijn in het kleine café aan de haven. Een kiwi. Ja. Ja, ook. Dat klonk zo leuk, Wout. Een echte kiwi? Ja, ik zie hem, een echte fucking kiwi, man. zijn weer aanwezig terug in de nightclub bij Goes. En we hebben Floris op de gitaar en Michiel op de bas. Dus wezen blowen met een paar collega's. En ja, daar hebben we dus een ontzettend hoop lol gehad. Hè? Toen we samen met Jaap om en zijn collega's zaten wij dus te blowen. Ontzettend veel lol gehad. Het is eigenlijk Jaap uit Den Haag. En, niet Jaap uit de Gouden Kooi? Nee. Dit is een dunnere Jaap. Nee, maar je hebt wel Terror Jaap en Emo Jaap. En hoe zou je jouw Jaap willen omschrijven? Ik zou mijn Jaap willen omschrijven als een Emo Jaap. Is hij diep? Hij is heel diep. Hij is een diepe Jaap? Het is een ontzettend diepe Jaap. En waar heb je hem? Nou, ongeveer hier. Oh, dat ziet er niet best uit. Nee, maar hij... Nee. Hij zit er wel, dus er is niets aan te doen. Kijk omhoog, die broek. Belgische jaars? Vertel jij er wat over, Guus? Nee, maar het leuke is dat wij lopen helemaal synchroon met de chat, terwijl de chat loopt eigenlijk 2 minuten achter ons aan. Ja? En we lopen nou synchroon, dus het gaat hartstikke goed eigenlijk. Ja, leuk. En daarna kreeg je de muziek. Ze lachen nu al om de stomste grappen die ze zo meteen nog te horen krijgen. Dus. Ja, Belgische jaar. Alleen nu ik dit zeg, heb ik dat dus eigenlijk daarvoor, was het al eigenlijk. Ja, hebben ze de crew al verklapt, Guus? Hebben ze de crew al verklapt van de Belgische jaar? Ik wist al lang dat Guus dat ging zeggen. Ik wist het al lang. Ja, want jij hebt het al gehoord, want het was ja, twee minuten eerder ook al. Jezus, dat zit gewoon in de timelapse, jongen. Dit is net Star Trek. Maar, Belgische jagers. Nou zijn we er weer, nou zijn we weer terug. Okay. Ja. Maar Belgische jagers. Belgische jagers, even kort erover, want je hebt die Belgische jagers, hè? Ja. Die zitten bij Brugge zo, met zo'n vereniging. Ken je ze? Nee. Kent ze niet. Heb je ze wel eens gezien? Ook niet. Vertel. Nou, je hebt dus gewoon een groep jagers uit België, ja? Wie kent ze niet? Wie kent ze niet? Er is een jagersvereniging in België en die gaan elk jaar gaan zij op expeditie naar het buitenland. Gewoon op jachttripje, zeg maar. Ja. Dit jaar gaan ze naar Zwitserland, de Alpen. En op een gegeven moment... Geitenjagen. Alleen, we gaan op gemsen jagen. Gemsen. Ja, oké, hoor, maar niet verkloppen. Want van alle dieren is de gems me het dierst. Maar stoort hem niet. Hij eet zijn gierst. Ja, die ja is waar. Maar, goed, even over die Belgische jagers. Die zitten dus op hun tripje naar het buitenland in een touringcar. En ze zitten daar helemaal klaar voor action, weet je wel. En ze komen bij zo'n berg. En daar staat een bordje bij. Een berg in Zwitserland? Ja. Oké, er staat een bordje bij. Sorry, ik ben gegaan. Er staat een bordje bij berg. In Zwitserland, niet in die Baselregio. Daar waren ze zeker in een dal. Maar toen wisten ze dat ze in Zwitserland aangekomen waren. Want ze zagen een berg. Ja, denken we even aan de luisteraars. Kan het even jong, snel en wild? Sorry. Kan het even jong, snel en wild? Oké. Ja. Kijk, die Belgische jagers kwamen dus bij die berg en dan stort een bordje bij. Echo Alp. Nee, ah wel, een echte echo, hè, zeggen die Belgen. Dan willen we wel eens noren, hè, dat hebben we nog nooit gehoord. Dus ze stappen daaruit en die aanvoerder van die Belgen, die zegt, ah wel jongens, wat zullen we dan doen, hè? Wie is de burgemeester van Wezel? Wezel! Die Belg die zegt, kerels, wat zullen we nou doen? Zullen we schreeuwen? Ah, wel, of zullen we schieten, hè? Guus? Ja. Schieten natuurlijk. Ja, schieten. Echte Belgische jagers, die schieten. Dus ze schieten. En luisteren. Geen echo. Ah wel. Wellicht, als we nou een stukje de berg op gaan, mannen. Dan komt het helemaal goed met de echo. Hè? Dus al die bergen op, de bergen op. Dus het waren echojagers geworden. Het waren echojagers. In feite wel, ja. Wisten ze nog niet, hè? Zij dachten er nog steeds aan die Jensen. Alleen, ze zoeken nog naar waar het nog gaat gebeuren. Dus een stukje die berg op. En daar halverwege zegt die aanvoerder van die jagers, die hoofdman, die zegt... Ah wel mannen, wat zullen we nou doen, hè? Zullen we schreeuwen of schieten? Schieten. Wat? Schieten gewoon. Schieten. Ja, schieten. Wel. Ah, wel. Belgische jagers. Ja, ja. Schieten. Ze moeten schieten, hè? Dus ze schieten en luisteren. Ik hoor niks. Nee. Ik hoor ook niks. Nee. Maar ik hoor ook niet dat ze geschoten hebben. Bam! Ang! Oh, nou, de echo werkt wel. Godverdomme. Zegt de Belgische jagers. Dus die hoofdman die zegt aan de mannen, echo al op. Het moet toch gewoon op het topje werken. Hè? Ja. Dus op al die bergen, op naar de top. Al die grenzen voorbij ook. Al die grenzen voorbij. Ze hebben alleen maar één doel, de echo. En op het topje zegt de hoofdman weer tegen al die Belgische jagers. Aan de mannen, wat zullen we nou doen? Zullen we schreeuwen? Of zullen we schieten? Nou, ik wil dat schreeuwen nu wel eens horen eigenlijk. Nee, beter schieten nog. Schieten. Ik zou schieten, ja. Echt een Belgisch jaar, dus dat doen niet. Schieten. Nu schieten en luisteren. Bang! Ang! Maar dat is niet van die Belgische jagers, dat zijn wij. Dat is een fucking andere mop, jongen, die jij kent. Want ik ken... Nee, ik neem... Ze horen dus gewoon steeds geen echo. Ze schieten. Bang! Nee. Ah, nee. Nee. Weet je hoe die Belgische mop afloopt? Nee, ga verder. Mannen, willen jullie schreeuwen of schieten? Ga schieten, hopman. Ja, wacht even, schreeuw maar, want de pijlen zijn op. Oh. Yeah. Ja, de pijlen zijn op. Oh. Maar dat kun je toch nooit horen dan? Ja, nee, ik... Dat Zoef! Oh, jij denkt dat ze een pijl in horen. Ik vond het niet goed, dan is een andere mop. Nee, maar het is gewoon fucking terror. Ik werd geterrord. Ik moest hem interessant maken. Over alles. Heel mooi. Ja, oké. Okay. Is jij de schuld? Ik vond hem wel leuk. Ik vond hem wel leuk. Je moet hem even gewoon... De pijlen zijn op. Ja, ik... Bedankt. Nee, jij bedankt voor het mooie verhaal. Ja, nee, bedankt. Maar luister naar dit. Mr. Saturday Dance. Heard they crowded the floor. I couldn't bear it without you. Don't get around, but you. is it the club? Got as far as the door. They've asked me about you. Don't get around much anymore. Baby, I guess my mind's more at ease. But nevertheless, washed up memories. Been invited on dates. Might have gone, but what for? It's awfully different without you. Don't get around much anymore. Dit mooi. Yeah. Precies goed getimed. Precies goed getimed. Die beweging was goed getimed. Beste mensen, we vallen door een mand als een korfbal. Never. Nee. Old hometown looks the same. Zie ik hier staan? Ja, die staat er twee keer in zelfs. Nou ja, ik doe het niet. Maar nee. Hey, als trouwens dan. Alsjeblieft. Ja. En dat is ook een heel mooi nummer. Dat is stroom, ja. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather. Since my man and I ain't together. Keeps on raining all the time. All the time. Louis is een soort artistieke experiment om doen. Louis hier. Ja, pak hem eens aan. Pak hem dan eens even aan. Just can't get my poor self together. Zie je nou, heb je hem? Dat ging heel snel. All the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, that old rocking chair will get me. Brum, brim, brum. Brum. Brum, brim, brum, brum. Brum, brum, brum, brum, brum, brum. Brom brim dam brom brim dam brim bram bram brim bram brom brom bram brom bram bram bram bram bram bram. Kom maar, Floris. Thank you. Dit is de Nelly Blues. Dit is een blues alleen voor Nelly. Want Nelly is normaal zo laat nooit op de chat, hè. Dus dit is een blues voor Nelly. Ja, want Nelly heeft mijn hart gestolen, hè. Dus ja, voor dames, niet iedere vrouw komt in aanmerking, maar voor dames, Nelly altijd, hè. Dus ja. Nelly is zo schat, hè. Ik wou dat ik ooit zo'n schat had gehad, hè? Maar ja, ik ben Dan. Dus ja, ik blijf maar Dan. En misschien ben je een beetje ontdaan, want ja, ik ben slechts Dan. Dus ja, en ik, waar kom ik vandaan? Ik kom uit Utrecht. En ja, dan kom je niet snel een vrouw als Nelly tegen, hè? Dit is... Dat is een echte Brabantse schone. En, ja, niet zomaar gewone, maar het is Nelly. Echt dansen Nelly, hè. Ja. Yeah. En Jaap zou willen dat Nelly zijn oma was, maar... ja. Dat is wel wat kras, dus ja... Nelly is mijn droomvrouw, ja. Ik heb er eentje gezien en sindsdien, ja, alle dames denk ik van, wat maak je me nou? Nelly is mijn droomvrouw, ja. Als Nelly. Er is geen frissere vrouw als Nelly. I have the Nelly blues. Er is geen leukere vrouw als Nelly. Ja, voor dan is het Nelly. Yeah. Nou, het is wel leuk dat je een stukje van net uitgelegd werd als een viool. Ja, prachtig, mooi. Het is wel een hele grote viool, maar... Ja. Dat heb ik even niet meegegeven, maar bedankt. Oké. Het is een connoisseur. Echt meer. Ja, het is iemand met oren is dit. Die dat hoorde. En een fucking goede geluidskaart, anders zou je het vast niet merken. Ja, zie je nog of dat er wat van wil maken, jongen? Oh. Het komt goed door. Dan heb je een goede geluidskaart. Bedankt, jongens. En de geluidskaart ook. Echt, de creators, motherfuckers. They pimp this shit, man. Dit kan wel. De kwestie is, zien we de fles wodka nog half vol of half leeg? Ik kan nog een optimist. Ik kan nog zeker de helft uit. Ja. Toch? Nou, dat maakt niet uit. Zolang er is, kan de helft eruit. De helft kan er sowieso. Ja, altijd. Altijd. Dus. Ja, dat blijft ze doorgaan. Ja. Nou. Ja. Nee. Nou. Nou. Oh. Nee. Oké. Okay. Wolfgang kan niet veel op een meer niveau gesplitst worden. Deze hoort in. Jammer. Hoewel Poetin misschien iets anders over denkt. Kan ik weer starten? Sweet Sue. Sweet Sue. Dat weet ik niet. Geen idee. We zitten nu. Dames en heren, wat je nu krijgt is een totale achterwerk in de kast. Maar we gaan nu. Dames en heren. Achterwerk in de kast, speciaal voor jullie. Lieve mensen, er komt een rat. Ik ken hem echt niet. We moeten. Dit is de bas. Wie is Lee? Komt-ie. 1, komt-ie. 2, op D. 1, 2, 3 en... Every start of love, know the one I love. Sweet Sue, not you. And the moon on high. Oh baby, baby, baby, baby, baby. Sweet Sue, not you. No one else can stand like the dog. Even shadow of my dreams. So no good, what do you want to do? In this heart of mine, you live all the time, sweet Sue. Sweet Sue. Rolling, rolling, rolling. Keep those wagons rolling. Rolling, rolling, rolling. Row hide. Lie, die, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie. Ik moet je even melden dat het gewoon een bas was. Het was een gestreken bas. En dan helemaal tot ver onder het haalbare. Maar het was echt een bas. Een gestreken bas. Dom? Oké. Huilen is nu voor jou te laat. Nee, het komt niet meer. Huilen is voor jou te laat. Het hoeft niet meer. Dat je de laatste keer. Huilen is voor jou te laten, het is te weer. Huilen is nu te luid, te laat, het hoeft niet meer. Toen ik thuis kwam. Ik had hem ook wel. Ja. Was de deur niet op slot? Slot. Oh, jullie kennen dat liedje gewoon. Nee. Jij kan lip lezen. Oh, joh, je hebt nu ringen gepast van mijn hond. En dan kom je met zijkant. Nou, kom maar. Ik weet niks voor je doen. Nou. Jij gaat het daarover? Hij is helemaal leeg. Toen ik thuis kwam, was er geen brood op de plank. Ja. Aan de Kijk even in de ijskast voor of er nog een kiesje staat. Ja, die staat er. Nu heb je dan zelfs je ringen verpast en dan kom je me zeiken poen. Je bent zeker vergeten van toen. Oh, je bent nu jezelf niet. Je hebt last van je verdriet en je zegt dat je niet om me geeft. Oh, dat is blues, man. Ja, dat is de blues, ja. Het spleen, dat heet het spleen in het Nederlands. Ja, explain in the membrane. Het spleen. Explain. Dat is de Hollandse blues. In the brain. Trouble in my low-down blues, but I won't be blue always. For the sun is gonna shine in my back door someday. I'm going down to the river. I'm gonna take my rocking chair with me. Lord, the blues overtook me. I'm gonna rock on away from here. Gonna buy me some whiskey. Wow, whiskey. Lord, I'm gonna buy me a 44. Oh, for me, baby. I'm gonna drink that old whiskey, baby. I like whiskey. Till all my troubles are gone. Troubles? You've got troubles? I know. won't be blue always. Dus ik heb het nou even uitgelegd. Het was echt een bas en geen viool. Let me tell you about the birds and the bees and the butterflies and the bees. Let me tell you about the birds and the bees and the butterflies and the bees. Let's talk about love. Vader Jacob. Vader. Hij zingt dus Vader Jacob hun best, begrijp ik. Nou, dat zou kunnen. Ja, ik kan je vertellen dat het zo is. Oké. Okay. Vader Jacob, slaapt gij nog? Slaapt gij nog? Alle klokken luiden, ding, dong, dong, ding, dong, dong. Vader Jacob, slaapt gij nog, alle klokken luiden, ding, dong, dong. Slaapt gij nog, alle klokken luiden, alle klokken luiden, alle klokken luiden, bim bom bom, bim bom bom, bim bom bom, maar kun jij de muziek van Jaws en die film? Ja. Ja. Nee. Ja. Tap, tap. Ik heb meteen kippenvel. Ja, Nee, iets is niet in de haak. Joes. Op een gegeven moment hebben we net op. Ja. Ja, dat is allemaal. Ja. Dat is mag ik nou een slokje van jou heerlijke vodka proeven? Mag ik niet een bodempje? Maar toe. Nasdrobje. Er zijn genoeg plezier, ze zal zijn nog op het station gekomen. Ja, echt wel? Nee, oké, jammer. Wat is die zoet, hè? Ja. Dat is van de bloesem, dus niet van de citroenen zelf, maar van de bloesem. Echt waar? Van de vodkaplant? Nee, van de bloesem van de citroenplant. Ik dacht dat het van citroengeraniums kwam. Nee. Helaas. Van vodka. Want die heb je, citroenmelissen. Hebben we ook. Citroenmelissen. Ik heb ook nog citroenkruid. En dan heb je nog citroenverbena. Citroenverbena, citroenmelissen, citroenkruid. Ik heb hier een kleine hint. Laat me even aan de weaver. 5 feet long. The mighty mess, but not too strong. You get high, but not for long. And you know why? Because you're the viper. Yeah. What? I'm the king of everything. You've got to be high before you can swing. Come on and light that tea up and let it be. If you the viper. Right. Now your throat gets dry. You know you're high. Everything is dandy. Drunk on down to the candy store and bust your conch on peppermint candy. Now you know your brown body sings. You don't give a darn if you don't pay the rent. Oh, don't do that. This guy is high, you know. Come on. Hey, ooh, guys, he's a viper. Ich bin ein Frischknoll, das ist das Negative. Aber ich bin ein Kohle, die die Nieder können auf Vorsicht. Ich bin ein Ball, den wir gerne den Boss an der Ball. Ich bin ein Ball, die ich in der Oberde. Bis die Viper ist, die ich in der Oberde. I was dreaming about a reefer that was mighty long. Oh man, the mighty mess, my strong. You can hide, but it won't be for long. Er ging helemaal niets verkeerd meer. U begrijpt er helemaal niets van. U heeft er helemaal nooit iets van begrepen. Het is gewoon heel simpel. Er gaat gewoon helemaal nooit iets verkeerd. Het wordt alleen maar beter. Als je er maar in gelooft. En als je er maar voor staat. En als je er maar aan denkt. En als je er maar mee bezig bent. Maar je moet je niet zomaar laten gaan. Je moet niet zomaar denken dat het gewoon fout was. Het is altijd beter. Het kan niet beter. Het is gewoon het beste. En het wordt altijd beter. Oh. when she's singing, yeah, baby, I don't care. We are just singing, but I am here. Sushi junkies. Oh, yeah. Maar wat goed dat je daar bent gaan zitten. Want je sloeg helemaal de zender dicht zelfs. Fantastisch, het begin hebben we dus niet nou. Dus we moeten het misschien nog een keer doen, maar... In één keer, bam! Ja, we hebben kwaliteit in de zin. Ook dit soort kwaliteiten. Je weet niet half hoe hard ik het hoor. Ja. Thank you. I always wear a smile. I like to dress up in the latest style and clothes. I'm glad I'm living. Take troubles up with a smile. Just because my color shade has slightly different maybe. That's why they call me. That's why they call me. That's why they call me shy. Ollie! Thee, als, want ik snak naar een kopje thee. Okay. Heerlijk. Gewoon lekker thee met lavendel. Zit een knopje op, dan kan je hem uitzetten. En leg je hem gewoon even neer. One more. Let's do it again. That is one. We're on the air. Kunnen we wel... publiek tegeneur, wordt dat dan? Nee. Oké. Okay. Paar dan moet je wel weer de knopje aanzetten. Nee, want ik heb je sowieso wel. Ik ben het hardst van iedereen. Je bent echt het hardst. Echt het allerhardst. Je hebt hem net helemaal goed. Gewoon echt sneller. Ja, gewoon daar in die kast zetten ofzo. Ja, dat moet kunnen. Als je tussen grote en de jongen staat zingen, dan ben je anders worden maar. Geef me een strijdje vast. Oké, dan. Kun je dan achter? Wie bent die? Dan moet je even je zakken zingen. Het belangrijke is in niet richting de microfoon. Nee, daarom, zing je van zo. Nou. Nog veel beter dus zo dingen. Ja. Nee, maar, dat is overdreven. Ja. Nee, ik heb nou de blokkade eraf gehaald. Dus. Ja, die kant moet je zingen. Je bent die kant, dan moet je zingen. Ja, maar ja. Of all the boys I've known and I've known some. Until I first met you, I was lonesome. And then you came inside. Dear, my heart will lie, and there's all that's in you to me. You really swear I have to admit, deserve expression that really fits. And so I break my brain, hoping to explain all the things that you do to me. By me, musician, please let me stay. By me, musician, need a grand. Hey, by me, musician, no. Be a musician, oh, again I be a play. It means you're the best in the world. 1.5 uur Ja, er zijn er 3. Of course. Er zit niet echt een limiet. Ah, zo bedoel je. En niet de children you must kill? Next week. Nee, dan niet. Dat is de 8e, wil ik weten. Dat is de volgende week. Dat is de kunst. Hoeveel zijn ze nu? Ze hebben haar kunst. Het is nu de eerste, hè? Of course. Ze beoefenen McKill later. Ja, dat is afspraak is afspraak. Zullen we een bubbelskoffer gaan spelen? Ik wil laatst nog een keer gewoon zo regelen. Dan mag je niet. Nog eentje is Chat André? Die woordjes heb ik nog. Ja. Oh, dat is goed. Lekker? Why is it so sweet? I don't like my fucking sugar. Chat André, ik kom voor de laatste. Tot ziens. Ga je fietsen? Ja, ik ga okay. fietsen. Want ik moest naar de wc, ik dacht ja, dat je moest pissen. Ja, pissen, fietsen. Dat gaat. Tot ziens, leuk ingemaakt. Dan ga ik even naar de wc. Wow, geweldig. Ja, Ik zal je vertellen. Ja, ik werd hem gewoon fucking verder meer. Check, kom hier. Tell it to the mic. No way, brother. I killed 20 babies, baby, with 2 sins and then Pasje en de portie, Russell baby. Gewoon schuiven, je was. Oh yeah. No, I want your passion, baby. I want the blues, baby. I want your port me. I don't want you. He wants his coffee in the morning, baby. Well, baby. He wants his scrambled eggs. They want, he wants a shawarma, baby. And who has to pay it? Oh, the me, baby. Yeah, no money, baby. You gotta pay all that meat. Of course, baby. What does he like? He likes chicken food? Yeah, of course he says, spoon motherfucker, baby. KFC. Woo! Thank you, pretty baby. He likes it spicy. Of course. With sauce. Of course, chicken, looking good. Tell him all about it. I'm telling you, baby. Well, tell me, baby. I feel like fresh. Of course. He goes to it. Ow! Ow! Right. Ow! He's screwing all the night, baby. Ow! Ow, baby! I got the blues in my shoe. Just got the blues in my shoe. And when you talk about cash, baby. Oh. I get it right in the groove. I'm a tiger, baby. Who are you, baby? I'm me. I have the Lord must be, baby. I love you, baby. I'm you. I have a jingle, baby. Well, baby, like you. Let her tell me, baby. Well, there she's coming, baby. I like she's coming, baby. But I don't see her coming. Oh, Mama Lou, what have you got, baby? You are there, right, baby. I don't care, baby. I don't like you, baby. Why should your pink holder, baby? My pink holder. And your baby got... It's 9-11 second. It's 9-11 second. That's my pink holder. You know it's 9-11 second. Give it to me, baby. It's 9-11 second. I want everything from you, baby. I've got a lot, you know, baby. I want your life, I want your car. I've got everything, you know. Stop, baby. Okay, let's sell this right here now. Yeah, yeah, baby. I got no balls, baby. I got no balls, baby. Oh, you got, you had them removed or something? Baby. Ooh, yeah. No, tell us some more about Kaisha. I'm telling you, Kaisha, baby, he's a bad motherfucker. I know, baby. How would you describe him? You would describe him as a little bit balls? He's a small tackle with long hair, baby. You. And you fuck you up all the night, baby. Okay, so... I'm gonna deliver something right here, guys. It is an M to the microphone. I'm gonna make a little split. It's pure. Maar we hebben nou twee zangeressen gehad die ook net zoals Bubbles alles dicht kunnen zingen. Gewoon, gewoon pam! Slaat alles uit. But you didn't have coffee. Nee, nee, nee, van Dimitri, hoe moet je een koffie nog een keer, Dimitri? Twee keer door de beveiliging heen gegaan vanavond. Hé, hey, lieve. Ja, maar. Ik heb een nieuwe deel.